radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom. Goedenavond, beste luisteraar. We hebben dit weekend in Leerhuis Radio Israël weer een parasha, een gedeelte uit de Torah te bestuderen, en wel het gedeelte van Exodus 6 vers 1, in Hebreeuwse Bijbel is dat 6 vers 2, tot en met Exodus 9, met de titel Va'era. Dit betekent letterlijk, en ik verscheen. De God van Israël legt hier aan Mozes uit hoe hij vroeger aan de aartsvaders verschenen is. En ik verscheen aan Abraham, Isaac en Jacob als God de Almachtige. En hij vervolgt dan verder, maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. We zijn hier dan ook aanbeland in een fase van de geschiedenis van het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, het volk Israël dus, waarbij een nieuwe openbaring van God gaat plaatsvinden. Een nieuwe naam die zelfs de aartsvaders niet kenden. En dat God deze naam aan het begin van onze parasha zo duidelijk onder de aandacht wil brengen, blijkt wel uit de zeer korte openingsvers hiervoor. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heere. Ani Adonai, of waarschijnlijk Ani Yahweh, zoals volgens velen de letters gevormd moeten zijn vroeger. In deze studie zal ik Yahweh gebruiken, in plaats van Heere, zoals in onze vertalingen. En hier zijn we direct bij het grote thema gekomen van deze parasha. Het kennen van de naam van God. Blijkbaar wil God deze naam nu op het hart binden van zijn volk. In vers 5 draagt God Mozes op, zeg daarom tegen de Israëlieten, ik ben Yahweh. In vers 6, dan zult u weten dat ik Yahweh, uw God, ben. En de toespraak die Mozes moet houden voor het volk, eindigt in vers 7 vervolgens met, ik ben Yahweh. 5 keer doelbewust de vermelding van de naam Yahweh, waarvan 3 keer in 3 versen tekst tegenover het volk. In het eerste deel richten we ons dan ook op het volk Israël in relatie tot de naam Yahweh. Waarom was het nodig om de naam Yahweh zo te benadrukken hier, terwijl volgens Exodus 3 en 4 Mozes deze naam al aan het volk had geopenbaard? En zullen de aartsvaders echt niet op een of andere manier deze naam toch al gekend hebben? De naam Yahweh staat toch al centraal in Genesis. We gaan dus in op de vraag wat nu bedoeld wordt met het kennen van de naam van God. In het tweede deel richten we ons daarbij op Mozes zelf. We zullen zien, ondanks Gods openbaring van zijn naam aan hem persoonlijk, dat hij net als het volk een verdere verdieping nodig heeft van wat die naam nu werkelijk inhoudt. In het laatste deel zullen we de naam Yahweh geopenbaard zien worden aan de farao, Egypte en daarmee aan de hele wereld. Als Yahweh inderdaad de diepste uitdrukking van God zelf is, welke gevolgen heeft de openbaring van de naam van God dan voor een wereld die juist rebelleert en hem juist niet wil kennen? Bless the name, O people of the King. Bless the name, Hashem, bless the name. Baruch Hashem, hallelujah. Baruch Hashem, bless the name. Baruch Hashem, bless the name. Baruch Hashem, bless the name. Baruch Hashem, hallelujah. Baruch Hashem, bless the name. Let His strength arise upon our praise. Let His glory fill up all our days. Bless the name, the God of Israel. Let His strength arise upon our praise. Let His glory fill up all our days. Bless the name, the God of Israel. Baruch Hashem, bless the name. Baruch Hashem, bless the name. Baruch Hashem, hallelujah. Baruch Hashem, bless the name. Baruch Hashem, bless the name. Baruch Hashem, bless the name. Baruch Hashem, hallelujah. Baruch Hashem, bless the name. Mozes' opdracht van God om het volk Israël te leiden uit de harde slavernij van de machtige farao van Egypte lijkt hier al vroeg in de kiem gesmoord te zijn. De eerste ontmoeting tussen Mozes, zijn broer Aaron en de leiders van het volk en de farao in Exodus 5 is regelrecht uitgelopen op een diepe teleurstelling. Nadat Mozes het volk had verteld wat hij had meegemaakt bij de Horeb, de woorden en plannen van God, de bekendmaking van zijn naam Yahweh, met daarbij een paar geweldige wonderen, reageerde het volk met geloof. Ze waren overtuigd. Eindelijk was het zover. Alle verhalen van vroeger, van Gods weg met de aartsvaders en de bijzondere beloftes daarbij van een groot volk in een beloofd land, zouden dan nu toch waarheid gaan worden. In Exodus 4 vers 31 staat, toen ze hoorden dat Yahweh naar de Israëlieten omgezien had en dat hij hun onderdrukking gezien had, knielden zij en bogen zich neer. Ze waren onder de indruk van de trouw en zorg van God, hoe lang alles ook geduurd heeft. Maar lang duurde deze overtuiging niet. Zo bijzonder mooi Mozes' woorden en wondertekenen waren, zo fel, hard en realistisch was de reactie van de farao toen de mannen voor hem stonden. Respectloos reageerde de farao op de eenvoudige woorden namens God. Zo zegt Yahweh, de God van Israël, laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. In Exodus 5 vers 2 zegt hij, wie is Yahweh, naar wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken Yahweh niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. Nog één weerwoord durfden ze te geven. De God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Laat ons toch 3 dagreizen verder de woestijn ingaan, zodat wij Yahweh, onze God, offers kunnen brengen. Precies zoals God had opgedragen. Maar ze werden eruit gezet. Waarom, Mozes en Aaron, houdt u het volk van zijn werk af? Ga naar uw dwangarbeid. De gevolgen ervan zagen ze direct. De dienst werd nog zwaarder. De teleurstelling wordt geweldig beschreven in Exodus 5 vers 19. Toen zagen de voormannen van de Israëlieten dat het er slecht met hen voor stond. En ze reageerden dan ook fel naar Mozes en naar Aaron, met gebruik van die naam Yahweh, die Mozes aan hen had geopenbaard. Mogen Yahweh op u toezien en mogen hij oordelen, omdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun een zwaard in handen te geven om ons te doden. Ook Mozes heeft nu alleen nog maar vragen en refereert in vers 23 aan diezelfde naam. Dit is de context van onze parasha. De naam van God, die nog maar net was geopenbaard, is zwaar in het geding gekomen. De reactie van God is duidelijk. De combinatie Ani Yahweh, ik ben Yahweh, kwam tot nu toe in de Bijbel nog maar 2 keer voor, namelijk in Genesis. Terwijl Yahweh alleen in bijna elke vers van de Bijbel voorkomt. En ineens tussen Exodus 6 en Exodus 17 komt deze combinatie 14 keer voor. Het is een bewuste identificatie van God met zijn naam Yahweh, dat ineens heel veel prioriteit krijgt in Exodus. Hij is Yahweh. Het kan niet anders dat dit alles te maken heeft met die roeping van Mozes net hiervoor in Exodus 3. Want gekoppeld met die roeping om het volk te bevrijden, vraagt Mozes ook om een identificatie. Want hij voorziet weerstand en vragen in welke autoriteit Mozes dit wil doen. Exodus 3 vers 13. Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? God antwoordt niet direct met Yahweh, maar met, ik ben die ik ben. Eye asher eye. Hij werkt langzaam naar die naam toe. Hij verklaart eerst de basis voor die naam. En vervolgens, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, Eye, heeft mij, Mozes dus, naar u toegezonden. Dit bewijst dat Mozes ook het volk de achtergrond van deze naam moest uitleggen. Eye is dus niet de naam, maar de eerste persoon van het werkwoord haya, dat zijn betekent. Het vormt de basis van de uiteindelijke naam Yahweh. God wil laten zien door de eerste persoon dat hij persoonlijk betrokken is. En dan pas wordt het gevormd tot de naam Yahweh in vers 15, wat waarschijnlijk vertaald kan worden met hij is of hij zal er zijn. Dit is de eigenlijke naam en dan ook een hele bijzondere. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis. Van generatie op generatie. Hieruit zien we het belang van die naam. Eeuwig. Mag door geen enkele generatie vergeten worden. De conclusie is dat de naam Yahweh alles te maken heeft met zijn betrokkenheid met zijn volk en juist die naam nu wil openbaren aan Israël op een moment dat alles zo uitzichtloos lijkt te zijn. Het zijn van God hier is dan ook niet filosofisch bedoeld, maar praktisch. Hij zal er zijn voor zijn volk. Maar de vraag is ook, waarom is hij nu precies op hen betrokken? Wat leren we nu nog meer van wie de God van Israël werkelijk is? Het antwoord zien we in al die teksten. Ik ben Yahweh. En dan vooral die twee in Genesis, waar God zijn eeuwige naam toen al wilde openbaren, ver voor Egypte. Genesis 15 vers 7. Verder zei hij tegen hem, ik ben Yahweh, die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft, om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. Genesis 28 vers 13. En zie, Yahweh stond boven aan die ladder en zei, ik ben Yahweh, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. De eerste tekst is bij het eerste verbond dat God heeft gesloten met Abraham met de belofte van land en volk. Maar wat nog interessanter is, tijdens die verbondsluiting viel een schrikwekkende duisternis op Abraham als profetie van 400 jaar onderdrukking van zijn nageslacht in een vreemd land, Egypte dus. Laat nu ook bij de tweede tekst op het punt van land en volk als belofte van het verbond een crisis zijn bij de andere aartsvader. Als Jacob op de vlucht moet naar een ander land en voor hem de beloftes uitzichtloos lijken. Het is niet toevallig dat de enige teksten, ik ben Yahweh, in Genesis, verbinding hebben met het gevoel van uitzichtloosheid in verband met Gods verbondsbeloftes, dat we dus ook in onze parasha terugzien. Ook in Exodus 6 zien we precies dezelfde fundamentele beloftes uit het verbond terugkeren in relatie met die naam Yahweh. Vers 3. Ook ik heb mijn verbond met hen gesloten om het land Kanaan te geven. Vers 4. Ik heb aan mijn verbond gedacht. Vers 7. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven. Ik ben Yahweh. Wat is namelijk het grote probleem? Het volk, hoe talrijk nu ook, dreigt voor altijd weg te worden gehouden van het beloofde land. En daarom gooit God zijn eigen naam hier in de strijd. Vers 5. Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben Jahwe. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Kortom, de bevrijding van Israël uit de slavernij heeft alles te maken met de naam van God. Juist in hun redding openbaart hij aan de wereld pas werkelijk wie hij is. Daarom dat ook in de vele andere teksten van Exodus deze naam altijd weer in verband staat met Gods verbond met Abraham, met beloftes van land en volk die nu dreigen te mislukken, maar door God weer verwerkelijkt worden door hun wonderlijke bevrijding uit Egypte. Dit brengt ons nog tot een belangrijk vraagstuk. Want volgens Exodus 6 vers 2 kenden de aartsvaders de naam Jahwe nog niet. Hoe zit dat? Veel theologen hebben hierover gediscussieerd. Is Jahwe pas later ingevoerd in Genesis na deze openbaring van de naam in Exodus? Voor heel veel teksten zou dat kunnen. Maar juist voor die twee fundamentele teksten lijkt me dat moeilijk, omdat God hier zichzelf zo duidelijk met zijn naam verbindt op een moment dat het ook echt nodig was. Ik denk, zoals meerdere, dat op die momenten de aartsvaders wel degelijk een ontmoeting hadden met God, dat zijn naam wel duidelijk werd, maar ze de diepte ervan nog niet konden peilen. Het antwoord zit ook in het bekend zijn in Exodus 6 vers 2. Het werkwoord yada hier betekent niet simpel kennis als feit, maar een dieper beschouwen, onderscheiden en relatie hebben met. Dit dieper kennen van Gods trouw en betrokkenheid wil God nu bij de uittocht openbaren, zoals in Exodus 6 vers 6. Dan zult u weten dat ik Jahwe ben, uw God, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ook wij mogen vandaag zijn eeuwige naam hieruit leren kennen en weten dat zijn plan altijd vervuld zal worden. It was the Lord who summoned Abram to a land he did not know, and said to you and your descendants, My favor I will show. I'll be your strength, I'll be your shield, I'll be the one who walks beside you, and through you I will bless all the families of the earth. The God of Abraham, He is a living God, He is a saving God, and I will praise Him, for He has given me abundant righteousness, and He is Take now your only son, your Isaac, the one I've given thee, and go ascend to Mount Moriah and offer him to me. And so by faith he went forth, trusting in the great provider, and through the one who gave the land, share the faith of Abraham. The God of Abraham, He is a living God, He is a saving God, and I will praise Him, for He has given me abundant righteousness. Wat is het toch bijzonder bemoedigend als we ontdekken dat Mozes, net als wij, een mens van vlees en bloed is, met dezelfde twijfels, aanvechtingen en zwakheden. Ook hij moest Jahwe nog verder leren kennen. De openbaring van Gods naam moest ook voor hem nog zakken vanuit zijn hoofd naar zijn hart. Exodus 6 lijkt ook te wijzen op een noodzakelijk herstel van Mozes' geloofsvertrouwen na deze enorme teleurstelling bij de farao en ook de harde woorden van zijn volksgenoten. De klacht van Mozes aan God in Exodus 5 vers 22 en 23 was ook zeer duidelijk. Waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? Ook voor Mozes gaf de naam Yahweh hem nu vooral veel twijfel. Ja, vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en u hebt dit volk helemaal niet gered. Maar God gaat door. In vers 24 komt helemaal geen verwijt naar Mozes, nu zelfs hij ging twijfelen, maar schakelt God verder in de volgende stap van zijn plan. Nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Voorzeker, door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ook Mozes zal de naam van God nu verder leren kennen. Maar geroepen om dit volk juist uit deze misère te leiden, incasseert hij wel de ene na de andere teleurstelling. Want als hij dan toch weer naar het volk moet om ze opnieuw te wijzen op de naam van God, volgt in vers 8, zo sprak Mozes tot de Israëlieten, maar ze luisterden niet naar Mozes, door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid. Zelfs de verdere uitleg van Gods naam lijkt het volk nu niet meer door te dringen. Voor moedeloosheid staat hier eigenlijk tekort aan geest. Het volk was geestelijk te zwak om weer uit dit dal omhoog te kijken. Alles lijkt nu alleen nog op de schouders te rusten van Mozes. Maar heeft hij nog de geestelijke kracht om door te gaan? Maar misschien toont God juist in de roeping van Mozes wel wat de naam Yahweh precies inhoudt. Want God gaat met hem gewoon door met zijn plan en lijkt niets te willen weten van verzwakking bij Mozes. Hij krijgt in vers 10 gewoon weer de herhaling van de eerdere opdracht. Ga en spreek tot de farao, de koning van Egypte, dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. Vanaf dit vers tot en met vers 29 krijgen we met een apart stuk te maken met de bekende spiegelstructuur. Herhalingen die als cirkels om een centrum heen werken en dus een hele eigen boodschap heeft. Vers 10 wordt namelijk herhaald in vers 28. Spreek tot de farao, de koning van Egypte, alles wat ik tot u spreek. In vers 11, maar Mozes sprak voor het aangezicht van Yahweh. Zie, de Israëlieten hebben niet naar mij geluisterd. Hoe zou de farao dan wel naar mij luisteren? Bovendien ben ik niet wel bespraakt. Dit vers wordt herhaald aan het eind in vers 29. Toen zei Mozes voor het aangezicht van Yahweh, zie, ik ben niet wel bespraakt. Waarom zou de farao dan naar mij luisteren? Deze herhaling van versen 10 en 11 is bewust en benadrukt twee zaken. Ten eerste, God gaat door met zijn plan om door Mozes het volk te bevrijden. Ten tweede, Mozes lijkt na de laatste ontmoediging van een volk, dat zelfs niet meer luistert naar de naam Yahweh, weer terug te vallen in zijn oude twijfels en tegenwerpingen, die we al zagen in Exodus 3 bij zijn roeping. En hierin zien we dat God, die blijft doorgaan met zijn plan, weer met een Mozes krijgt te maken, die eigenlijk net als het volk terugvalt in oude zwakheden. En daarom hebben we hier te maken met een apart stuk, met een bijzondere structuur en een bijzondere bemoediging. Welke bemoediging wil God zowel Mozes als ons meegeven? We kijken verder. Er zit nog een opmerkelijke herhaling in het deel. Vers 12. Yahweh sprak echter tot Mozes en tot Aaron en gebood hun naar de Israëlieten en naar de farao, de koning van Egypte, te gaan om de Israëlieten uit het land Egypte te leiden. In de versen 25 en 26 staat nagenoeg hetzelfde. Deze Aaron en Mozes zijn het tegen wie de Heere zei, leid de Israëlieten uit het land Egypte, ingedeeld naar hun legereenheden. Zij zijn het die tot de farao, de koning van Egypte, spraken om de Israëlieten uit Egypte te leiden. Deze Mozes en Aaron zijn het. Maar het bijzondere is dat in deze herhaling zelf ook weer een herhaling zit. Dat zijn namelijk drie dingen. Ten eerste, Mozes en Aaron. Zij staan centraal. Ten tweede, zij zijn geroepen om het volk uit te leiden. Ten derde, zij hebben tot de farao gesproken om het volk vrij te krijgen. Blijkbaar vindt God het in de Tora nodig om aan deze twee mannen met deze geweldige opdracht nog eens extra aandacht te besteden. Waarom? Het volk geloofde niet in hen en hun roeping. Ten tweede, ze dreigden er zelf niet meer in te gaan geloven. Maar er zit ook nog iets profetisch in het gedeelte. God wil namelijk ook wijzen op de toekomst. Juist door deze twee mannen zet God de lijn verder om zijn volk te leiden op weg naar hun definitieve bestemming. Zoals bij elke spiegelstructuur met verschillende cirkels, is hier ook uiteindelijk een kern. En dat is het geslachtsregister van, jawel, Mozes en Aaron. Alles in dit register is bedoeld om Gods uitverkiezing van de lijn via Mozes en Aaron te benadrukken. Ten eerste, wat opvalt is dat het wel begint bij de lijn van Ruben en Simeon, de eerste twee in het gezin van Jacob voor Levi, maar na Levi houdt het op. Ten tweede, de meeste aandacht gaat naar de lijn van Levi. Het lijkt wel of God hiermee wil aangeven dat Ruben en Simeon qua geboorte wel de eerste zouden moeten zijn, maar het is toch Levi. Ten derde, alleen bij Levi, Kahat en Amram worden de leeftijden vermeld. Dat is precies de lijn van Mozes en Aaron. Hier wordt alle aandacht op gevestigd. Zij zijn van belang. Ten vierde, er wordt aparte aandacht besteed aan de lijn Kahat, Yishar, waaruit de Korachieten zijn gekomen. Ik denk dat dit te maken heeft met de latere opstand van de Korachieten tegen het leiderschap van Mozes en Aaron. Ten vijfde, we zien dat dit stuk al kijkt in de toekomst die veel verder reikt dan Exodus 6. De toekomstige derde zoon van Aaron, Eleazar, en zijn zoon Pinegas, die pas in Numeri een belangrijke rol zal spelen in de hoererij van het volk met de Baal, net voordat ze uiteindelijk het beloofde land in willen trekken. Deze twee zonen zullen ook de latere hoge priesters zijn. En dit is nu precies de grote boodschap van dit deel. Terwijl Mozes worstelt met zijn eigen teleurstelling en zwakheid, wil God laten zien dat hij gewoon doorgaat met zijn plan. Ook zijn plan met Mozes en Aaron, die verder gaat dan alleen maar de uittocht. En wijst op een lijn in het volk van God dat geroepen is tot geestelijk leiderschap en priesterschap. Om niet alleen het volk nu uit de slavernij te redden, maar ook in de verdere wandel door de woestijn en het barre leven ze verder te onderwijzen en te vormen naar Gods plan. Want de uittocht is slechts het begin. En hoe bijzonder is het dan ook dat juist aan het eind van dit deel weer de naam Yahweh opduikt. In vers 28, ik ben Yahweh, spreek tot de farao, de koning van Egypte, alles wat ik tot u spreek. Ook Mozes had bemoediging nodig. Ook wij hebben soms bemoediging nodig. We weten ons geroepen door God, maar kunnen soms door tegenslag en teleurstelling geweldig verzwakt en vol twijfel zijn. Maar God gaat door in zijn plan, met zijn volk, met Mozes, met iedere gelovige in hem. Door zijn eeuwige naam. Raise my soul, O Lord, from the husk it's in, and put me on the path of your righteousness, that I may observe all your mitzvot in the zeal and the spirit of our King. Raise our souls, O Lord, from the husk therein, and put us on the path of your righteousness, that we may observe all your mitzvot the zeal and the spirit of our King. And we're begging Mashiach, oh Mashiach, intervene. And we're begging Mashiach, oh Mashiach, intervene. And we're crying, Mashiach, oh Mashiach, return. And raise our souls from the past therein. We hebben nu gezien hoe God zijn eeuwige naam, Yahweh, op een diepere manier wilde openbaren aan zijn volk. En vervolgens aan zijn dienstknecht Mozes en aan iedere dienstknecht van hem in de toekomst. Maar we hebben nog één belangrijke groep over. De naam Yahweh zal ook nog bekendgemaakt moeten worden aan Egypte en daarmee aan de hele wereld. We hebben ontdekt dat de naam Yahweh het centrale thema is in de uittocht van Egypte. Vanaf Exodus 5 tot en met Exodus 18 staan maar liefst 16 verzen waarin het gaat om het kennen van Yahweh. Eén ervan hebben we al gezien in relatie tot de aartsvaders in Exodus 6 vers 2. In Exodus 6 vers 6 ging het dus om het volk Israël. Maar verreweg de meeste teksten betreft de farao of de Egyptenaren. Vooral bij hen wil God dolgraag dat ze zijn naam leren kennen. Overal wordt dat werkwoord Yada gebruikt. Exodus 7 vers 5. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik Yahweh ben, als ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Exodus 7 vers 17. Zo zegt Yahweh, hieraan zult u weten dat ik Yahweh ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderd worden. Gericht aan de farao. Schrijf anders maar op. Exodus 8 vers 10. 8 vers 22. 9 vers 14. 9 vers 29 en 30. En Exodus 11 vers 7. Met de grote finale aan het eind, als de farao en zijn leger achter Israël aan ten onder zal gaan in de Schelfzee en het volk definitief is bevrijd. Exodus 14 vers 4. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik Yahweh ben. En Exodus 14 vers 18. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Ook hier gaat het dus om kennen. Ook hier gaat het om de naam Yahweh in relatie tot zijn verbond met Israël en zijn plan met land en volk. Maar juist uit deze teksten blijkt de grootheid ook van zijn naam. Yahweh is voor de een teken van trouw en betrokkenheid, maar blijkt voor de ander juist een teken van oordeel te zijn. Want het kennen van Yahweh bij Egypte blijkt iedere keer in relatie te staan met de plagen die over Egypte zullen komen. Hoe komt dat? Yahweh betekent dat hij niet alleen trouw is aan zijn plan jegens Israël, maar dus ook dat hij alles uit de weg zal ruimen dat het plan met zijn volk zal tegenstaan. Kortom, de mensen die zich onderwerpen aan zijn plan met Israël en er ook in geloven, mogen op de trouw van Yahweh rekenen. Maar zij die rebelleren jegens dat plan, zal op een of andere manier met de naam Yahweh te maken krijgen. Hier zien we een nog bredere betekenis van de naam. Yahweh staat ook voor almacht, soevereiniteit, koninklijke heerlijkheid en majesteit. Yahweh als rechter. En juist bij die plagen toont hij de diepte van zijn naam. Het voert nu te ver om ook al die plagen apart te behandelen. Maar kort iets over de staf van Mozes die daarbij gebruikt wordt. Want die zegt iets heel bijzonders over Yahweh. Het woordje dat daarbij gebruikt wordt, mate, is afgeleid van nata. En dat betekent uitspreiden, uitstrekken. en wordt vaak gebruikt bij de hand van God als hij een oordeel velt. Zo ook Exodus 3 vers 20. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al mijn wonderen die ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. Het bijzondere is dat de staf van Mozes precies hetzelfde doet. Exodus 7 vers 19. Toen zei Jahweh tegen Mozes, zeg tegen Aaron, neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Oftewel, de staf van Mozes is het verlengstuk van de machtige hand van Jahweh. Hij oordeelt, hij regeert. Het is ook de staf van de herder, om het volk te leiden naar zijn bestemming. Mozes is een herder. Ik denk aan Psalm 110 vers 2. Jahweh strekt uw machtige staf uit vanuit Sion, heerst te midden van uw vijanden. Het is de psalm van de priesterkoning naar de orde van Melchizedek. Ik denk nu aan Jezus, de goede herder. En Jezus zei in Marcus 14 vers 62, ik ben. En u zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Een gezegende Shabbat toegewenst. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Forever and ever and ever.

בחרת בי, קראת לי, ברוחך חתמת אותי. אתה הוגו, אני ומושי, חידשת את ליבי. פונה בתפילתי אליך אל יקר, אדון גולי ממסך. מודה לך כי גלת את חיי, באהבתך ובחסדך. לא רצוני אדון, רק רצונך, לבד אני בלי כיוון, בלי תקווה. לא בדרך מעשים ותורה, ניצחתי באמונה. להיות תמיד קרובה אליך אל יקר, ככלי צנוע בידיך. עיניי לשאת אליך גם שקרו מר, ללא תנאים רק לשרתך. יודע אם לעת כזו הגעת למלכות, בכל מקום שאמצא את עצמי לפי רצונך ירדת לי. לאיש אמר רק לרצונך ולדברך, אני זקוקה לחסדך. לגור עליך את דרכי ותקוותיי, אני זקוקה לחסדך. לגול עליך את דרכי ותקוותיי, ולהודות על מעשיך. The sun. Radio Israël.